rzuciłem się na serial Critters The New Binge z zamiarem pożarcia naraz całego sezonu. Niestety już pierwszy odcinek okazał się, niestrawny. Za to ostatni odcinek The Walking Dead, 15 sezonu 9, nie dość, że przywrócił mi wiarę w ten serial, to spowodował, że mam ochotę nadrobić całość Fear The Walking Dead. So say we all. I am. Respect my authority! Fresh meat. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Get to the chopper! Siema, po przerwie, tak, wiem, długiej, ale na swoje usprawiedliwienie mam tyle, że rozchorowałem się do tego stopnia, iż straciłem głos, a gdy już go troszeczkę odzyskałem, to co drugie, trzecie zdanie dostawałem tak srugiego ataku kaszlu, że nie byłem w stanie nagrywać. A kiedy już wydobrzałem, to przed powrotem do nagrywania zniechęcała mnie lista tematów, która pęczniała z dnia na dzień. W pewnym momencie zastanawiałem się nawet, czy nie porzucić tego projektu i nie wystartować z nowym po jakimś czasie, ale stwierdziłem, że im dalej będę to odwlekał, tym trudniej będzie powrócić i całe te moje, no może niewielkie, ale jednak jakieś tam doświadczenie, którego nabyłem, nagrywając te kilka odcinków podcastu, przepadnie, więc ostatecznie jestem, wracam, z tym, że będzie to odcinek na spontanie, taki nazwijmy go rozgrzewkowym, ponieważ ostatecznie pozbyłem się wszystkich notatek, stwierdziłem, że większość tych tematów i tak już dawno jest nieaktualna, więc pomówimy sobie o tym, co ostatnio wzbudziło moją ciekawość, popkulturowo oczywiście, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na start jednak, zanim powiem o rzeczach, które wzbudziły moje zainteresowanie i ciekawość, wspomnę o czymś, co tej ciekawości sobie nie zaskarbiło, mimo hura optymistycznych opinii i recenzji, które dosłownie zalało ostatnimi czasy internet, a mianowicie chodzi mi o film Shazam z DCEU, uniwersum, chociaż nie wiem, czy ta nazwa jest wciąż aktualna. Prawdę mówiąc, no zawiodłem się o kilka razy za dużo. A nie jestem, broń Boże, hejterem DC, jako że trylogia Nolana była dla mnie naprawdę czymś świetnym. Dark Knight zresztą do tej pory jest jednym z moich nawet top 3 filmów superbohaterskich. Mało tego, Man of Steel uważam za arcydzieło w swojej kategorii. Może nie film 10 na 10, ale jeśli wziąć pod uwagę samą superbohaterszczyznę, to jak najbardziej. Niestety to, co nastąpiło po tym filmie, powiedzmy, że Batman v Superman, Justice League, a tym bardziej Aquaman, którego chciałem polubić tak mocno, że podchodziłem do tego filmu dwa razy. No, niestety, mimo najszczerszych chęci, nic z tego nie wyszło. Nawet Wonder Woman, która ku mojemu zaskoczeniu okazała się dobrym filmem, ostatecznie zawaliła trzecim aktem. I to tak bardzo, że ostatecznie po filmie pozostał niesmak, mimo że oglądało się go dobrze, aż do owego trzeciego aktu. Więc summa summarum, moje zaufanie względem DCU nie istnieje. To znaczy, istnieje brak jakiegokolwiek zaufania. Więc no mimo tych wszystkich naprawdę wysokich ocen odnośnie filmu Shazam, nie skuszę się i nie wybiorę do kina. Sorry DC, zawiedliście moje zaufanie o kilka razy za dużo. Może kiedy obejrzę 3 kolejne filmy na Netflixie tudzież innej platformie streamingowej i stwierdzę, że naprawdę są ok, może wtedy na 4 wybiorę się do kina, ale no jakoś nie chcę mi się wierzyć, że chwila ta nastąpi. A skoro o platformach streamingowych mowa, to obejrzałem ostatnio Love, Death and Robots, czy Love, Death plus Robots, czyli antologię złożoną z 18 animowanych shortów, wyprodukowaną przez Tima Millera, czyli faceta od Deadpoola i Davida Finchera, którego chyba nikomu, kto jest fanem kina i popkultury szeroko rozumianej, nie trzeba przedstawiać. I niestety moje wrażenia są dość ambiwalentne. To znaczy, wśród tych 18 shortów znalazły się odcinki naprawdę fajne i to bardzo fajne, zarówno pod względem opowiedzianej historii ukazanego świata, jak i techniki animacji użytej, aby ten świat powołać do życia. Niestety znalazły się też odcinki kompletnie fabularnie przestrzelone, a do tego zwyczajnie brzydkie. A szkoda, bo może gdyby to skondensować, poddać bardziej rygorystycznej selekcji, to znaczy zamiast 18 wypuścić ich, bo ja wiem, 9, to serial zdobyłby większe noty i zaskarbiłby sobie większą ilość fanów, chociaż z tego co widziałem na internecie, to i tak tych fanów sobie zdobył, więc raczej sezon drugi gwarantowany. Gdybym miał się pokusić o ocenę, to w skali szóstkowej powiedzmy 4, mimo że znalazłyby się tam odcinki, które oceniłbym spokojnie na 6, no ale też takie, które oceniłbym na 2, no, jedyne chyba bym nie dał, ani jednej, ale myślę, że 2 ze 3, 4 spokojnie. No więc rzecz bardzo nierówna. Tym niemniej, jeśli ktoś jest fanem science fiction i nie ma dość wiele czasu wolnego, aby usiąść i poświęcić 40 minut na oglądanie czegoś, to taki odcinek raz na jakiś czas w wolnej chwili, 15 do 20 minut, polecałbym najpierw zapoznać się z recenzjami poszczególnych odcinków na internecie, chociaż takimi jednozdaniowymi, żeby wiedzieć, czy akurat ten dany warto obejrzeć, czy może pominąć i przejść do następnego. Ale ogólnie polecam. A skoro to mamy z głowy, to chciałbym wspomnieć o temacie, który po prostu spowodował, że moje serce urosło w ciągu jednej chwili. Mianowicie powrót Jamesa Gunna na stanowisko reżysera Strażników Galaktyki Volumin 3. Przyznam, że musiałem obejrzeć nie jeden, a kilka, i to co najmniej 5 filmików na ten temat na YouTubie, zanim ostatecznie to do mnie dotarło, ponieważ no, zwyczajnie nie uwierzyłem pierwszym doniesieniom. Wydało mi się to zbyt piękne, aby było prawdziwe. Poza tym myszka Miki słynie z tego, że nie wycofuje się z raz podjętych decyzji, zwłaszcza że jakiś czas po zwolnieniu Jamesa Gunna Alan Horn udzielił wywiadu, w którym zapewniał, że decyzja ta jest nieodwołalna. Nawet mimo gigantycznego wsparcia, które zostało udzielone Gunnowi przez środowisko filmowe, zarówno jeśli chodzi o fandom, fanów, ekipa, którą zaangażowano w projekt, jak i kolegów po fachu reżyserów, zwłaszcza tych z MCU, do których Disney mimo że zaprzecza, to i tak wiemy, że wystosował propozycję. Przypominam, że Taika Waititi, czyli reżyser trzeciego Thora, mówił publicznie o tym, że nawet gdyby zaproponowano mu, a podejrzewam, że tak właśnie było, wyreżyserowanie trzeciej części Strażników, to absolutnie nie podjąłby się tego wyzwania, ponieważ jest to 100% dziecko Jamesa Gunna i w momencie, kiedy usiadłby na stołku reżysera, to czułby się tak, jakby wszedł do obcego domu i powiedział cudzym dzieciom: halo, od dzisiaj jestem waszym nowym tatusiem. I prawdopodobnie podobnie sytuacja wyglądała a propos innych reżyserów, którym Disney zaproponował tę posadę. No ale odbijam od tematu. Myszka Miki stwierdziła, że decyzja jest nieodwołalna, ostateczna i ku zaskoczeniu, nie wiem czy wszystkich, ale ku mojemu zaskoczeniu, wielkiemu zaskoczeniu, wycofała się ze swojej ostatecznej decyzji, co jest przede wszystkim bezprecedensowe i jakkolwiek uradowało mnie przeogromnie, to przyznam, że wywołało pewien niepokój właśnie przez ową bezprecedensowość, to znaczy przez ustanowienie takiego właśnie precedensu, gdyż Disney jest teraz w bardzo specyficznej sytuacji. Dopiero co wydali byli połowę swojej wartości rynkowej, 72 miliardy dolarów, albo 74, nie pamiętam w tej chwili, na zakup wytwórni 20th Century Fox, to znaczy asetów tej wytwórni, i planują jakoś niedługo w tym roku wystartować z własną platformą VOD, co jest no co najmniej ryzykowne, jako iż, no umówmy się, Netflix nie jest może monopolistą na tym rynku, ale prawie że. I wcale nie ma gwarancji, że ludzie masowo rzucą się, aby wykupić abonament Disney+, więc no jest to pewne ryzyko. Więc przestraszyłem się, że w momencie, kiedy Disney ryzykuje z jednej strony i w tym samym czasie podejmuje, no bądź co bądź, kontrowersyjną decyzję o zatrudnieniu ponownym Gunna, bo mimo iż na przykład ja rozumiem, że cała ta kontrowersja wynikła z powodu pewnych niesmacznych, bo niesmacznych, ale jednak żartów, to jednak w internecie trolle potrafią spowodować, że pewien smród pociągnie się za Gunnem. I obawiałem się, jak na to zareagują udziałowcy Disneya, ale na szczęście jakiś czas już upłynął i jeśli chodzi o opinie w internecie, są tylko pozytywne, więc mi kamień spadł z serca. Zresztą Guardians of the Galaxy Volumin 2 to mój ulubiony film superbohaterski, wliczając to nawet Dark Knighta, więc no umówmy się, jestem fanem Gunna i jego dokonań. I powiem wam w sekrecie, że moja spontaniczna reakcja na te newsy była co najmniej nieadekwatna do wieku. Piszczałem jak nastolatka na koncercie Justina Biebera, czy jakiegoś tam innego bożyszcza nastolatek, nie wiem, nie znam się. I ostatecznie jestem przeszczęśliwy, ale wciąż niedowierzający. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż Disney godzi się odłożyć pracę nad trzecimi strażnikami do czasu, aż Gunn wywiąże się ze swoich innych zobowiązań. To jest nakręci film dla konkurencyjnego studia, mianowicie The Suicide Squad. Bo jeśli już gadamy o ustanowieniu precedensów, to jest to jedyny reżyser, który jednocześnie robi film dla Marvela i dla DC. Więc może ci wszyscy hardkorowi psychofani zakopią topory, podadzą sobie ręce i razem zaśpiewają Kumbaya. A jeśli do tego dojdzie, w co wątpię, ale jeśli, to pamiętajcie, czyja w tym zasługa. Damn, wyrasta nam kolejne bożyszcze nerdów. Taki Joss Whedon 2.0, powiedziałbym. No, ja czekam na oba filmy. Na ten z DCU ze wspomnianych wcześniej względów mniej, ale jednak. I wszystko to zasługa Gana. No a skoro już wspomniałem o fuzji Disneya z Foxem, to wiadomo, że jest to również kontrowersyjny temat. Z pewnych względów smutny, no bądź co bądź, masa osób straciła pracę lub dopiero straci. Z drugiej strony jest to podcast popkulturowy, więc nie będziemy się zajmować akurat tym tematem i tym aspektem tej fuzji tutaj, raczej powiemy sobie o jej bezpośrednich konsekwencjach, czyli wcieleniu asetów Foxa Marvelowych do MCU. A mam tu na myśli oczywiście X-Menów, Deadpoola i Fantastyczną Czwórkę. Wiem, obszerny temat, tutaj tylko go nadgryzę, co by nie dać się za bardzo ponosić fantazji. Zwłaszcza, że jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek spekulacje. Niemniej pozwolę sobie wyrazić swoje nadzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o X-Menów, bo mam nadzieję, że tym razem będą to X-Meni done right. Chociaż nie ukrywam, że tutaj ciężkie wyzwanie przed Kevinem Feigim. Jak zrobić to dobrze, aby rozróżnić mutantów od superbohaterów? Zawsze w komiksach mnie to dziwiło, jak to jest, że ogólnie superbohaterowie są wręcz uwielbiani przez ludzi, są bożyszczami tłumów, a mutanci, którzy tak naprawdę od superbohaterów różnią się tym, że swoje moce pozyskali wskutek ewolucji, mutacji, a nie jakiegoś dziwnego wypadku na przykład, spotykają się wyłącznie z ostracyzmem. Są wręcz nienawidzeni przez znaczną część populacji. No i to zawsze było dla mnie niezrozumiałe, jak można jednych kochać, a drugich nienawidzić, mimo że praktycznie się nie różnią. A jako iż MCU, do tej pory przynajmniej, adaptując, naprawia wszystko, co nie grało w komiksach, przynajmniej jeśli chodzi o moją opinię. To znaczy, bierze jakiś koncept z komiksu i przenosi go na ekran w ten sposób, aby było to bardziej logiczne i wiarygodne. I jako, że in Kevin Feige we trust, to wierzę, iż podobnie uda się mu zrobić z mutantami, z X-Menami. Ale cholera, gdybym miał być szczery, jeśli mam być szczery, to nie mam absolutnie na to pomysłu. Dodatkowo dochodzi aspekt, czy wprowadzić mutantów jako nowy fenomen, który dopiero pojawia się w świecie Marvela? Czy wytłumaczyć to tak, że istnieli zawsze, ale nie wiem, ukrywali się? Co wątpię, żeby przeszło. Jednak z pierwszą opcją też jest znaczny problem, ponieważ postać tak ikoniczna jak Magneto jest ikoniczna przede wszystkim dlatego, że jest tym, kim jest, a jest tym, kim jest, ponieważ wychował się w ten sposób, w jaki się wychował i ma taką genezę, jaką ma. Jego geneza jest ściśle powiązana z pewnymi wydarzeniami historycznymi, więc jeśli zmienimy mu genezę, to czy będzie to ten sam Eryk? No nie mam pomysłu, jak to zrobić, ale jeśli komuś się to uda, jeśli komuś miałoby to się udać, to właśnie Kevinowi Feige. Co do mnie, to mam nadzieję, że póki co dadzą odpocząć Loganowi, jednak po tych prawie 20 latach, w trakcie których wcielał się w tę postać Hugh Jackman, warto by było poczekać chwilę z recastowaniem z nowym aktorem, aby nie był on nachalnie porównywany przez odbiorców, przez publikę. To znaczy, nieważne kogo zatrudnią do tej roli, to i tak będzie, ale myślę, że im więcej czasu upłynie, tym ta opinia będzie łagodniejsza i bardziej przychylna dla nowej postaci. Zresztą X-Meni, przynajmniej w komiksowych wydaniach, to nie tylko Wolverine, czego chyba absolutnie nie zrozumieli ludzie, którzy stali za filmami Foxa. No ale na szczęście ten niezbyt przychylny dla X-Menów okres mamy już za sobą. Jakkolwiek postanowią wprowadzić ich do MCU, włodarze Disneya, włodarze Marvel Studios, to będzie to kolejna, nowa, świeża odsłona z jednym, niestety według mnie, wyjątkiem, ponieważ chyba już jest to oficjalne, Deadpool, grany przez Ryana Reynoldsa, ma przeskoczyć z jednego uniwersum do drugiego. No jeśli jakakolwiek postać może, no to akurat Deadpool. Cóż, nie jestem fanem tego rozwiązania. Akurat jeśli chodzi o tę inkarnację, to wyznam, że zmęczył już mnie Reynolds i z chęcią zobaczyłbym inną interpretację Deadpoola, nawet kosztem tej tak uwielbianej przez wszystkich erki, bo jednak wątpię, bardzo wątpię w to, że Deadpool w tej postaci, w jakiej zaprezentował go nam Fox i Ryan Reynolds, mógłby pojawić się w MCU. Jasne, jako jakieś tam cameo, jak najbardziej, ale raczej nie zobaczymy filmu pełnego, pełnometrażowego z team-upem tego obecnego Deadpoola i dajmy na to Spidermana. A jest to coś, co bardzo chciałbym zobaczyć jako fan tych postaci zarówno z kreskówek, jak i z komiksów. Więc jeśli kosztem tej erki miałbym dostać nową odsłonę Deadpoola, PG-13, który będzie pojawiał się częściej w filmach Marvela, zresztą no wyobraźcie sobie Deadpool w Avengers, to ja byłbym jak najbardziej za, więc no trochę szkoda, że jednak przedstawili starego Deadpoola. No ale umówmy się, trochę te filmy zarobiły jednak, a Marvel Studio to tylko jeden z pokoi domu myszy, a myszka Mickey lubi pieniądze, więc no jest to dla mnie zrozumiałe. Ale X-Men X-Menami, oprócz tych asetów w MCU zawita jeszcze za gości, prędzej czy później, Fantastic Four, Fantastyczna Czwórka, co byłoby bardzo adekwatne, zwłaszcza, że zaraz po Avengers Endgame wchodzimy w czwartą fazę uniwersum Marvela, więc no, faza czwarta, Fantastic Four, pasowałoby. A nawet jeśli włodarze Marvela nie zdecydują się użyć Fantastycznej Czwórki per se, no to jeśli chodzi o tę markę, no to mamy całe zatrzęsienie innych fantastycznych, związanych z nią asetów, jak na przykład postaci Galactusa czy Silver Surfera. A jako, że MCU wchodzi teraz bardziej w fazę kosmiczną, no to umówmy się, no Galactus pasowałby tutaj idealnie. Jednak nie obrażę się też, jeśli w ogóle nie ruszą póki co żadnego z tych IP. Mam zaufanie, wielkie zaufanie do Marvel Studios, jednak 22 filmy i żadnego słabego, no może poza jednym Torem, stanowią solidną podstawę, aby dawać temu studiu kredyt zaufania. I póki nie zawiodą mnie więcej niż DCEU do tej pory nie zawiodło, to ja taki kredyt im wystawiam i z niecierpliwością czekam na kolejne projekty. A jeśli już o ciekawych filmach mowa, to ostatnio widziałem 3 takowe, mianowicie Alita Battle Angel, Captain Marvel i Us Jordana Peele'a. I w skrócie, zajebisty, zajebisty, zajebisty. Z tym, że skala tej zajebistości jest różna. Powiedzmy, że gdybym miał ułożyć z nich top 3, to pierwsze miejsce na podium bezapelacyjnie należy się Us Jordana Peele'a, gdyż jest to najlepszy film w tym roku zdecydowanie ze wszystkich, które widziałem, ale nie wiem, czy nie jest to przypadkiem jeden z może 5 najlepszych filmów, które widziałem w życiu. W każdym razie wystawiłem mu ostatecznie 10 na Filmwebie, a mówię ostatecznie, ponieważ ocena ta rosła w miarę jak upływał czas od seansu i to niemalże wykładniczo, ponieważ tuż po seansie oceniłem ten film na 7/10. Nie upłynęła godzina, kiedy zmieniłem tę ocenę na 8, gdy już przespałem się z nim. To pierwsza rzecz, jaką zrobiłem po przebudzeniu się następnego dnia, było podbicie oceny na 9, a po upływie kolejnych 3 dni podbiłem ostatecznie na 10. I gdybym mógł, to pewnie dałbym nawet 11. Zdecydowanie jest to film, który zostaje z człowiekiem na długo. Na długo, długo po seansie. Ja dla przykładu jestem tydzień z hakiem po swoim I moja fascynacja tym filmem nie osłabła ani trochę. Zakrawa wręcz na lekką, a może nawet nie na lekką, ale po prostu obsesję. Albowiem lwią część swojego czasu od seansu AS poświęcam na przeglądanie wszelkich filmików na YouTubie, czytaniu wszelkich artykułów, recenzji, wszystkiego, co jest związane z tym filmem, przyswajanie treści z nim związanych, materiałów, gdzie ludzie rozkładają ten film na części pierwsze. No, jest to wręcz niezdrowe, ale też poniekąd zaskakujące i świadczące o tym, jak dobry jest to film, gdyż w międzyczasie zdążyłem obejrzeć drugi sezon The OA Netflixowego, który również wbił mnie w fotel, ale o tym pogadamy sobie kiedy indziej. I normalnie, gdybym nie obejrzał akurat niedawno As Jordana Peela, to podejrzewam, że miałby obsesję na punkcie właśnie The OA. Niestety, no, zderzenie tych dwóch światów spowodowało, że jeden wyparł drugi i w momencie, kiedy myślę tylko o As, to nie mam miejsca w mózgu, w głowie na myślenie o The OA. A szkoda, bo warto by było poświęcić tej produkcji trochę więcej swojego brain power. No ale cóż, Jordan Peele jest geniuszem i dał nam arcydzieło. I wszystko inne niestety zostało przeze mnie wyparte, przynajmniej na jakiś czas z głowy. Co do samego filmu, to trzeba by było tu pochwalić wszystko. Przez montaż, po zdjęcia, kolorystykę dobraną, klimat, muzykę, gra tu po prostu każdy element. Byłem w szoku, jak Jordan za kamerą potrafił sprawić, że scena mająca miejsce na plaży w sam środek dnia potrafiła mieć wydźwięk, bo ja wiem, klaustrofobiczny i mroczny, pełen napięcia, takie szczęki do kwadratu. No, reżyseria top notch, ale to, czym przede wszystkim wyróżnia się ten film, to według mnie oscarowa rola Lupity Nyong'o, wcielającej się tutaj w dwie postaci, Adelaide oraz Red, i obydwie zagrała po prostu po mistrzowsku. Naprawdę, jeśli do końca roku znajdzie się 5 aktorek, które zagrały lepiej i bardziej zasługują na nominację do Oscara, to będziemy mieli świetny rok, jeśli chodzi o żeńskie występy aktorskie w kinie. Jednak śmiem w to wątpić i jeśli o mnie chodzi, to no, dawno nie widziałem tak dobrze zagranej roli kobiecej. Aż głupio po takim chwaleniu tegoż filmu opowiadać o dwóch kolejnych, nie żeby Brie Larson czy Rosa Salazar wypadły słabo, jednak na tle Lupity, no niestety. Pani Nyong'o, jedna z najpiękniejszych i jedna z najbardziej utalentowanych osób w branży filmowej, z wielką przyjemnością będę dalej śledził jej karierę. No ale okej, skoro rozgadałem się na temat As, no może nie jakoś tam rozgadałem, ale też nie taki był cel akurat w trakcie tej nagrywki, to wypadałoby chociaż parę słowach o dwóch kolejnych filmach. Więc tak, jeśli chodzi o Captain Marvel, to przyznam się, że troszeczkę uległem propagandzie rozsiewanej przez internetowych troli. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że nie śledziłem może nie tyle kariery Brie Larson, co jej jako osoby prywatnej, personalnego jej życia. To też oczywiste, że nie znałem jej poglądów na jakiekolwiek sprawy. Byłem zachwycony jej rolą w Room, zresztą w świetnym filmie, ale to była moja jedyna styczność z Brie Larson, przynajmniej o ile pamiętam, bo Twin Web pokazuje mi, że grała w paru filmach, które oglądałem, ale absolutnie z nich nie pamiętam jej występu. Więc kiedy obejrzałem parę filmików na temat tego, jakoby Brie Larson nienawidziła białych mężczyzn i twierdziła, że A Wrinkle in Time jest filmem kierowanym tylko do specyficznej publiki, no to zrobiłem takie i nie oszukuję, że rzutowało to negatywnie na mój odbiór tej osoby. Zresztą trailery Captain Marvel też jakoś specjalnie mnie nie zachwyciły, więc na seans wybrałem się raczej bez entuzjazmu, mimo iż jest to film MCU, i spodziewałem się dostać co najwyżej drugiego Doktora Strange'a. No, film powiedzmy na tym poziomie, a dostałem no świetną produkcję, jedną z lepszych z MCU. I jeśli chodzi o Brie Larson i jej występ, to byłem zachwycony. Oczywiście nie tak jak Lupitą, ale siedząc w kinie byłem uśmiechnięty od ucha do ucha i chulałem to całym sobą, jak najlepsza produkcja Marvela. Bo w swojej klasie jest to świetny film, świetna postać. nie wiem, czy wręcz nie jedna z moich ulubionych marvelowskich postaci kinowych. No ale jest to coś, co na czym jeszcze muszę się zastanowić. Przede wszystkim muszę zobaczyć trochę więcej Carol. Nie żeby wbrew jednej z popularniejszych opinii było jej w tym filmie mało, albo żeby to, co nam pokazała, odsłaniało małą cząstkę jej charakteru, bo słyszałem takie teorie, że Captain Marvel w filmie jest dużo, ale że zagrana jest tak sztywno, bez emocji, iż praktycznie nic o niej nie wiadomo i nie poznajemy tej postaci. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zagrana jest świetnie, dowcipnie, a sam film również ma momenty, gdzie uderza w emocjonalną nutę. Do tego ma świetnych villanów z Wall-E w postaci Skrullów, a przede wszystkim warto tutaj wyróżnić Thanosa, granego przez Bena Mendelsona. Świetna rola, świetna postać, świetnie zagrana przez świetnego aktora, świetnie. Oraz to, co podobało mi się jeszcze, to osadzenie akcji w latach 90. i wszystkie związane z tym mankamenty, typu wolny internet i blockbustery itp. itd. Chociaż jeśli o mnie chodzi osobiście, to było tego jednak troszeczkę za mało. Mogli bardziej podkręcić kurek tej nostalgii. Chociaż wiem, że zdarzały się osoby, całe rzesze osób, które narzekają, że było tego za dużo. Kolejny argument, którego kompletnie nie rozumiem. No ale żeby tak nie tylko chwalić, to w kilku słowach powiem jeszcze, co niekoniecznie mi zagrało. Przykładowo postać młodego Nicka Fury'ego, który może nie tyle, co mi nie zagrał, bo był miłą odmianą od tego starego, stranego życiem, wiecznie mającego kij w dupie Nicka Fury'ego. I no, momentami sprawdzał się tutaj w tym filmie jako comic relief, ale no, momentami, bo nieraz trochę jednak było to przeszarżowane, wręcz Jar Jar Binksowe. Nie mówię, że Nick Fury w tym filmie to Jar Jar Binks, ale momentami widziałem podobieństwo, to nie będę kłamał. Kolejna rzecz, która nie do końca mi zagrała, to implementacja muzyki, bo tak jak przykładowo w Strażnikach Galaktyki, jednych i drugich, pierwszych i drugich, jest ona zaimplementowana zawsze idealnie, ponieważ stanowi poniekąd element świata, nawet nie poniekąd, po prostu nigdy nie jest grana z offu. Jeśli już pojawia się w filmie, to dlatego, że jest grana w świecie przedstawionym akurat pod postacią, nie wiem, muzyki w barze, dźwięków w słuchawkach Walkmana, które akurat dana postać ma na uszach i tym podobne. Tymczasem w Captain Marvel pojawia się ona z offu i jest taka on the nose, czyli zbyt adekwatna, w sensie okej, widzę, co się dzieje na ekranie i rozumiem, jakie przesłanie z tego płynie, nie musicie mi jeszcze dodatkowo podkręcać tego muzyką. No, nie jestem taki głupi, wbrew pozorom. Reasumując, film oceniam na 5-6 gwiazdek i na przekór kolejności, w jakiej omawiam te trzy filmy, wcale nie umieściłbym go na miejscu drugim, a trzecim, ponieważ Alita Battle Angel podobała mi się, o dziwo, znacznie bardziej. Prawdę powiedziawszy, gdyby nie As, to do tej pory pewnie byłbym zachwycony tym filmem. I poniekąd jestem, ponieważ już nabyłem oryginalną mangę autorstwa Yukito Koshiro, jeśli dobrze to wymawiam, ponieważ no, jestem zafascynowany tym światem stworzonym przez wspomnianego autora, a przede wszystkim samą postacią Ality. W filmie sportretowano przez Rosę Salazar, która spisała się na medal. No ale aktorstwo aktorstwem, a postać Ality to przede wszystkim, dobra, no może nie przede wszystkim, ale połowicznie zasługa speców od CGI i to, no, czapki z głów, ekipa Jamesa Camerona, bo to ludzie, którzy na co dzień współpracują właśnie z Cameronem, powołali postać Ality do życia. No i szapoba. Performance capture, pierwsza klasa, wręcz coś innowatorskiego, coś, czego do tej pory w kinie nie było. To znaczy, takiej jakości do tej pory nie było, bo performance capture, czy motion capture, zwał jak zwał, no do tej pory mieliśmy i to mieliśmy świetne, chociażby w trylogii Planety Małp, czy nawet w postaci Golluma. No ale wyżyny, na które wspinamy się tutaj, po prostu do tej pory były nieosiągalne. Alita, choć jest w pełni zanurzona w Dolinie Niesamowitości, to jakim sposobem nie jest to creepy, ani trochę creepy, bo mimo że widzimy, iż postać ta jest wygenerowana komputerowo, to znaczy może nie tyle, że widzimy, że jest wygenerowana komputerowo, po prostu wiemy o tym, ale widzimy, że nie jest to człowiek, przynajmniej z wyglądu, a mimo tego przynajmniej mój mózg w pełni zaakceptował tę postać jako pełnoprawny, funkcjonalny element świata przedstawionego, co zdarza się nieczęsto, jeśli chodzi o CGI, a prawdę mówiąc zdarza się prawie nigdy, więc no, ja byłem zachwycony, jestem do tej pory zachwycony. Co do fabuły, bo wiem, że najwięcej osób narzeka właśnie na ten aspekt filmu, to ja nie miałem z nim absolutnie żadnego problemu. Ludzie marudzili, że insta-love, że niby nie pasuje, no ale jednak mamy do czynienia z postacią, która ma mózg nastolatki i cholera, no sam byłem nastolatkiem dawno, dawno temu i pamiętam jeszcze, jak to wygląda. Więc jeśli chodzi o ten aspekt postaci i charakteru postaci, to jest dla mnie jak najbardziej wiarygodny. Zresztą sama postać Elity, pomijając wszystkie aspekty techniczne i nawet grę aktorską, jest zwyczajnie jednym z tych stworzeń, których nie da się nie polubić. I to do tego stopnia, że gdybym posiadał wymyślonego przyjaciela, to chciałbym, żeby była to właśnie Elita. Zwłaszcza, że mogłaby spokojnie skopać tyłki wszystkim wrogo nastawionym, wymyślonym, wyimaginowanym przyjaciołom, czy innym duchom, czy demonom. If you believe that kind of shit. Więc, no jak słychać, kawał dobrego kina. Szkoda, że ostatecznie, jeśli chodzi o Alitę, to raczej nie zobaczymy sequela. Film kosztował 170 milionów dolarów, więc jeśli doliczyć do tego marketing, garze dla kin, to tylko po to, żeby wyjść na prostą, powinien zarobić około 500. A raczej do tego nie dojdzie. Film jest w kinach już bodajże 4. lub 5. tydzień i do tej pory zarobił 402 miliony, więc progu 500 nie przekroczył już na pewno. A szkoda, szkoda. Chyba, że może wpływy z merchandisingu, z wydań Blu-ray, DVD jakoś podciągną tę ostateczną kwotę, ten ostateczny wynik. Ale nawet jeśli dociągnie to do 500, to wciąż nie będzie to zysk, po prostu film się zwróci. Więc cóż, no czarno to widzę, ale i tak trzymam kciuki, a sam film oceniam 5 na 6 gwiazdek i stawiam go na 3. miejscu, zaraz po As, które oceniam oczywiście na gwiazdek 6 i cieszy mnie to, że w pierwszym kwartale roku zdążyłem już obejrzeć 3 naprawdę świetne filmy. Liczyłem, że 4. będzie ciemno prawie noc, jako że jestem ogromnym fanem książki, jest to i cóż, dzieło sztuki zasługujące w pełni na wszystkie wyróżnienia i nagrody, którymi zostało obsypane. Niestety z pewnych przyczyn nie wybrałem się na premierę, a po obejrzeniu kilku recenzji stwierdziłem, że chyba już jednak daruję sobie ten seans. Powiedzmy, że recenzje są bardzo nieprzychylne, a boję się, że zła adaptacja mogłaby jednak trochę wykoślawić, wykrzywić mój odbiór powieści przy ewentualnym re-readzie, więc no, daruję sobie. Szkoda, bo liczyłem, że będzie to coś fajnego, no ale i tak jak wspomniałem, 3 świetne filmy, więc nie ma na co narzekać. A tuż Avengers Endgame, więc klęski urodzaju ciąg dalszy, dobry czas, żeby być nerdem i dobry czas, żeby skończyć ten odcinek podcastu, bo miało być króciutko, a wyszło, no, może nie jakoś szczególnie długo, ale jak na rozgrzewkę poprzerwową chyba w zupełności wystarczy. Więc tyle na dzisiaj, do następnego. Peace. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher.